الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدیث جبریل پڑھ رہے تھے آپ، اور اس میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی اشارات اور علامات بتائی تھی، ان میں سے پہلی علامت آپ نے بتائی تھی کہ اذا ولدت الامۃ ربها، میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک تشریح کی تھی، اذا ولدت الامۃ ربها، اس سے مراد کیا ہے؟ بادیوں کی کثرت کی طرف، کی کثرت سے بادیاں جنگوں سے لائی جائیں گی، مسلمان درمیان بادیوں کی کثرت ہوں گی اور ان کے اولاد کی کثرت ہوگی، ایک مفہوم لوگوں نے یہ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ایک مفہوم اور بیان کیا گیا اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اخیر زمانے میں امہات اولاد کی بے بکثرت ہوگی، اخیر زمانے میں امہات اولاد کی بے بکثرت ہوگی. یہاں تک کہ جن لوگوں نے امہات ولد کو بیچا تھا، پھر دوبارہ وہی لوگ خرید لیں گے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا جسے نہیں معلوم تھا کہ ہماری ماں ہے، وہ دوبارہ خریدے گا اس کو. تو مراد جیسے ام الولد، ام جانتے ام الولد، ام الولد وہ باندھی کہ جس کے بطن سے، اس کے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ام الولد کہا جاتا ہے. جب تک وہ مالک اس کا زندہ ہے تب تک اس کی باندھی رہے گی وہ، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، آزاد کرنا نہیں پڑے گا جب تک. لہذا ام الولد جو ہے اس کو بیچنا نہیں صحیح، جب ام الولد ہے اس کو بیچنا نہیں صحیح ہے. لہذا آخر زمانے میں شریعت کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی، لوگ ام الولد کو بیچیں گے. تو ام الولد کو بیچ دیں گے لوگ، ظاہر اس کا جو بھی چھوٹا سا بچہ ہے اسے کیا معلوم ہماری ماں کون تھی کون نہیں تھی، جب دوبارہ وہ کسی اور کیا غلام ہو گئی، وہ کوئی بیچے گا تو بعید نہیں اس کو کون خرید لے، اس کا جو بیٹا تھا وہی اس کو خرید لے. اس کو کہا گیا انتلد الامتو ربہ، باندھی اپنے مالک کو جنم دے گی، جس بیٹے کو اس نے جنم دیا وہی بیٹا اس کا کیا بن بیٹھے گا؟ مالک بن بیٹھے گا. تو امہات اولاد کی بے ہوگی، اس کی جانب اشارہ کیا گیا اس روایت کے اندر. یہ مفہوم بھی ایک بیان کیا گیا ہے، یہ مفہوم تھوڑا سا قریب ہے پہلے والی صورت میں، جو دوسری صورت بتائی گئی تھی آپ کو اس سے تھوڑا سا قریب ہے کہ کسی کی خود اولاد اسے خرید لے، یہاں پر وہی پایا جاتا ہے. لیکن وہاں کثرت کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ شریعت کے ایک حکم کی نافرمانی ہوگی، اور وہ یہ کہ لوگ امہات الولد کو بیچیں گے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، حالانکہ اسے خبر نہیں کہ ہماری کون ہے یہ ماں ہے، اور اس طرح سے ایک عورت اپنے بیٹے کی غلام ہو جائے گی. کتنا ہو گیا؟ یہ دو تشریحات ہو گئیں. تیسری تشریح کی گئی ہے کہ آخر زمانے میں بادیوں کے بطن سے بادشاہ جنم لیں گے، بادیوں کے بطن سے بادشاہ جنم لیں گے، بادشاہ پیدا ہوں گے. تو بادی کے بطن سے بادشاہ پیدا ہوا، اس بادشاہ کی رعایا جس طرح سبھی اور دیگر لوگ ہیں، اسی طرح سے اس کی رعایا میں کون ہے؟ اس کی ماں بھی ہے. تو اشارہ ایک زمانہ آئے گا کہ بادیوں کے بطن سے بادشاہ پیدا ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ مامون کس کا بیٹا تھا؟ بادی ہی کی بطن سے تھا، اور اس طرح سے خلفا ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں بادیاں ہوا کرتے، ان کے بطن سے بچے پیدا ہوتے تھے. تو اشارہ اس طرف ہے کہ زمانہ آئے گا جب بادیوں کے بطن سے کون جنم لیں گے؟ ملوک جنم لیں گے، بادشاہ پیدا ہوں گے، اور جس طرح سے دیگر سبھی لوگ اس کی رعایا میں ہیں، اسی طرح سے اس کی ماں جو ہوگی وہ بھی اس کی رعایا میں ہوگی. گویا کہ انتلد الامۃ ربہ، اپنے رب، اپنے مالک، کسی طرح دوسروں کا بھی مالک ہے، دوسروں پر بھی اس کی حکومت ہے. تو بادی جو ہے اما، وہ بادشاہ کو جنم دے گی، مالک کو جنم دے گی. اس کی طرف اشارہ بھی اس طرح کا بھی ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چوتھا معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہاں اما سے مراد بادی نہیں ہے. اما سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ اما نے اللہ کا بندہ. رحمت اللہ مانے اللہ کی بندی. کون اللہ کی بندی ہے؟ اللہ کا عبد کون ہے؟ اللہ کی اماں کون ہے؟ سارے انسان سب اللہ کے کون ہیں؟ عبد ہیں سارے مرد. اور ساری عورتیں کیا ہیں؟ اماء اللہ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب بندیاں ہیں. ہم سب اللہ کے بندے, عورتیں سب اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں. تو اماں سے مراد یہاں کسی کوئی باندھی نہیں مراد اس سے, بلکہ اماں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بندیاں ہیں عورتیں ہیں سبھی اس سے مراد ہیں. تو انتلد الامتو ربا, عورتوں. یہ یہاں پر اب باندھیوں نہیں ترجمہ کیا دیں گے آپ, عورتوں کے بطن سے ان کے رب پیدا ہوں گے, ان کے مالک پیدا ہوں گے. اشارہ اس طرف ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ماؤں کی نافرمانی عام ہو جائے گی, حقوق الامہات عام ہو جائے گی, اور اولاد اپنے ماں کے اپنے باپ کی نافرمان ہوگی. لہذا گویا کہ اس نے اپنے بدن سے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے مالک کو جنم دیا ہے, بجائے اس کے کہ ماں کی حکومت چلے کس پر؟ بیٹی اور بیٹے پر. الٹے بیٹے اور بیٹیاں اپنی حکومت کس پر چلائیں گے؟ اپنی ماں پر حکومت چلائیں گے. تو گویا کہ حالات اکثر تبدیل ہو جائیں گے, اور اس طرح سے ہو جائے گا کہ جس کی حکومت ہونا چاہیے اس کے بجائے جو محکوم ہو وہی کیا بن بیٹھے؟ حاکم بن بیٹھے. اس کو ہوگی اولاد کیا نافرمانی ہوگی, اور بجائے اس کے کہ اولاد خود تابے دار بنے اپنے والدین کے, وہ اپنے والدین کو اپنی تابے داری میں رکھنا چاہیں گے. یہ کہا انتلد الامتو ربا, جب وہ زمانہ آ جائے کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دینے لگیں اور عورتوں کی اولاد خود ان کی مالک بن بیٹھے, ان کے اوپر حکومت چلائے, تو سمجھیے قیامت قریب آ چکی ہے. آخر والا معنی ہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے. حدیث کے جو لوگوں نے تشریحات کی ہیں ان تمام تشریحات میں جو آخری معنی ہے وہی سب سے اقرب معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اور جو ساتھ میں علامت بتائی گئی ہے اس سے اشارہ اس جانب ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں گے, بالکل حالات بالکل تبدیل ہو جائیں گے. جس کو محکوم ہونا چاہیے وہ کیا بن بیٹھے؟ حاکم بن بیٹھے. ایسے ہی فرمایا آپ نے آگے, وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاتُ الْإِبِلِ الْبُغْمِ فِي الْبُنْيَانِ. تَطَاوَلَ مانے طول میں مقابلہ کرنا, ہم بڑے کہ تم بڑے. تَطَاوَلَ مانے کیا ہوتا ہے؟ طول میں مقابلہ کرنا. اِذَا تَطَاوَلَ کس چیز میں؟ کس چیز کے طول میں؟ فِي الْبُنْيَانِ, ہماری بلڈنگ اونچی یا تمہاری بلڈنگ اونچی, اس میں مقابلہ لوگ کرنے لگیں گے. وَإِذَا تَطَاوَلَ فَاعِلَ بِهِ ذِكْرٌ کیا تھا؟ تطاول فی البنیا, بلڈنگوں کے بارے میں, مکانات کے بارے میں, محلوں کے بارے میں طول میں لوگ مقابلہ کریں گے کہ ہماری بلڈنگ, ہمارا مکان, ہمارا محل تمہارے محل سے زیادہ اونچا ہے, اور زیادہ فلاں سے اس نے جو ہے چار محل کا بنوایا ہے, تمہارا کتنا رہے گا؟ یا پانچ محل دے گا ہمارا جو ہے. اس کے بعد فلاں اتنی اونچی بلڈنگ بنوائی ہے, ہماری بلڈنگ اس سے اونچی اب بنے گی, جو عالیشان بنے گی. اور کون لوگ یہ کریں گے؟ رعات الابل, اونٹوں کے چرواہے, وہ لوگ جو اونٹوں کے چرواہے ہیں. اور وہ بھی اونٹ بھی کیسے؟ البہم مانے کالے, سیاہ اونٹ. بہیم کی جمع ہے البہم, بہیم کی جمع ہے البہم, کالے. اور اونٹ تین طرح کے ہوتے ہیں, سرخ اونٹ, اور اسی طرح سے کاکستری رنگ کا اونٹ, اور تیسرے کالا اونٹ. جو سب سے گھٹیا اونٹ ہوتا تھا کون سا؟ کالے رنگ کا. وہ لوگ جنہیں اچھے قسم کے اونٹ بھی چرانے کو نہیں ملتے ہیں, کسی کے پاس جائے رکھ لو میں اونٹ چرانے پر ہی نوکری پر, تو ایسے لو جن کو کہ لوگ اچھے اونٹ بھی چرانے کو نہیں دیتے, سرخ اونٹ نہیں دیتے. اب میڈیم کون سا ہوتا ہے؟ خاکستری, وہ بھی نہیں دیتے. کون سے اونٹ ان کے تھما دیتے چرانے کے لیے؟ تو کالے کالے اونٹوں کے چرواہے جو ہیں, ایک زمانہ آئے گا کہ بلڈنگ اونچی اونچی بنائیں گے اور فخر کریں ہماری بلڈنگ اونچی اور ہماری بلڈنگ اونچی. ایک تو یہ بہم کس کی صفت ہے؟ بہم کس کی صفت ہوں؟ یہ ایول کی صفت ہوگی. اور ایک یہ بھی ہے, رعات کی صفت بھی ہو سکتی ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کا؟ رعات الابل بہمو, اونٹوں کے کالے کلوٹے چرواہے. اونٹوں کے چرواہے وہ بھی کیسے کالے کلوٹے کہ جن دن بھر دھوپ میں رہتے ہیں اس کے پورا بدن سب کیا بڑھ جاتا ہے؟ وہ گھر دھوپ میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ علاقے جہاں دھوپ تیز رہتی ہوتی ہے وہاں کے علاقے, جو لوگ باہر گھومتے رہتے ہیں ان کا چہرہ, اور جو ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہے ان کا. تو وہ لوگ جو اونٹوں کے چرواہے ہیں کالے کلوٹے دن بھر دھوپ میں گھومتے رہتے ہیں, ایسے حالات آ جائیں گے, حالات تبدیل ہو جائیں گے, ایسے لوگ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, مالدار ہو جائیں گے, اور مقابلہ کریں گے کہ ہماری بلڈنگ اونچی یا ہماری بلڈنگ اونچی. تو ان سب میں اشارہ ہے حالات اکثر کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے. جو محکوم ہیں اور اسی طرح سے وہ لوگ جو دبے کچلے ہیں وہی لوگ کیا بن جائیں؟ حاکم بن جائیں, وہی لوگ اوپر ہو جائیں, اور جو معاشرے کا شریف طبقہ تھا وہ دوبارہ کیا بن جائے اور بھی الٹا بن جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو علامتیں بتائیں ان کو جبریل علیہ السلام کو, اذا ولدت الامۃ ربا, جب کی ماؤں کی نافرمانی بالکل عام ہو جائے, اور اس کے علاوہ دوسری نشانی بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تطاول رعاۃ الابل البہم فی البنیان, جب یہ ہو جائے اس طرح سے کہ معاشرے کا بالکل جو نچلا طبقہ ہے وہی جو ہے سب سے اونچا ہو جائے, اس کا سمجھا قیامت کیا آ گئی ہے, قریب آ گئی ہے. اور یہ ساری چیزیں سب کیا ہیں آپ کے سامنے, سب آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے والدین کی امہات کی نافرمانی وغیرہ کس طرح سے, اور اسی طرح سے حالات کیسے تبدیل ہو رہے ہیں. کل ہوا جو گھومتا تھا ٹیچر بنا ہوا, سنتے ہیں آج گاؤں کا پردھان ہو گیا یہاں, تو اب یہ سارا سب ہو رہا ہے, سارا الٹا سارا سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو آگے انشاءاللہ دیکھیے آئیں گی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی نشانی بتائی. اس کے بعد کافی خم کیا جی نہیں, ضرورت کے لیے آپ بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے پر فخر و مباحات, ہمارے آپ نے اتنا بنوایا ہم جو آپ سے اونچی بلڈنگ بنوائیں گے, ہماری بلڈنگ آپ سے اونچی رہے گی, یہ سب فخر و مباحات کے لیے جو ہوتا ہے, یہ غلط بننا. ضرورت کے لیے آپ بنوائیں کوئی مطالبہ نہیں, آپ کی فیملی بڑی ہے فلاں ہے ضرورت ہے فلاں ہے بنوائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہاں فخر و مباحات فلاں نے ایسا بنوایا تو ہماری نیچی کیوں رہے, ہماری اس سے اونچی رہے گی, اب یہ سب غلط ہے. دوسرے یہاں پر اصل یہ نہیں بتانا ہے, اصل کیا یہاں پر ہے کہ کس طرح سے حالات اکثر تبدیل ہو جائیں گے, حالات کس طرح تبدیل ہو جائیں گے, اس کی جانب یہاں پر اشارہ مقصود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح سے اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر مسجد بنانے کے اندر لوگ کپڑوں میں بحث کریں گے. دیکھیں ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ کی, لا تقوم الساعۃ حتى يتباهى الناس في المساجد, لا تقوم الساعۃ حتى يتباهى الناس في المساجد, قیامت سے پہلے پہلے اشارہ ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں بنانے میں کیا کریں گے, تباہی اور مباحات کریں گے, فاخر کریں گے, ہماری مسجد بڑی تو ہماری مسجد بڑی, ہماری مسجد عالیشان, ہمارے محلے کی مسجد تو ایسی ہے اور اس میں فلاں ایسا ٹائل لگا ہوا فلاں فلاں, یہ سب مباحات, یہ مطلب نہیں. ہاں بنائے لوگوں کو آرام دیں ہم سب کچھ, لیکن اس کے اندر مباحات نہیں ہونا چاہیے. مباحات فخر کی فلاں جگہ ایسی بنی تو ہمارے یہاں ایسی بنے گی, اس میں یہ آسانیاں رہیں گی, یہ سب نہیں. ہاں باقی عوام کی خدمت جذبے سے آپ جو کریں سب صحیح ہے, عوامی خدمت کے لیے کہیں کہ لوگ آئیں یہاں پر آرام رہے, اس کو آرام سے آپ اللہ تعالی بات کر سکیں, صفائی رہے ستھرائی رہے ساری چیزیں ہیں. مساجد کے ابواب انشاءاللہ آئیں گے اس کی بحث آئے گی, لیکن یہ فخر کے طور پر ہو کہ فلاں جگہ اس طرح کی ہے تو ہمارے یہاں اس کی بجائے اس طرح سے اور ہوگی, یہ سب غلط ہے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے, اور یہ چیز بھی باقاعدہ کیا ہے معاشرے کے اندر موجود ہے, فلاں گاؤں میں منا رہا ایسا ہے, ہمارے گاؤں کی مسجد منا رہا اس سے اور اونچا ہمارے یہاں منا رہے گا تاکہ اتنے دور سے نظر آئے جو ہے ہمارے گاؤں کی مسجد منا رہا. یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو صحیح درست کرنا ہے. تو فی خمسین, قیامت یہ پانچ امور میں سے ایک, فی خمسین مانے پانچ امور میں سے یہ ایک چیز ہے, لا یعلمہن الا اللہ, جن کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے, اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ سماعی بات کسی موقع دے کے حدیث آئے گی تو وہاں پر آئے گا کہ ان کا مفہوم کیا ہے خمس لا یعلمہن الا اللہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی, یہ وہ چیز ہیں جن کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. میں نے بتایا اس کی بحث انشاءاللہ کسی اور موقع سے آئے گی اور اس کا مفہوم وہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ثم ادبر, یعنی یہ جو ساعہ ہے, ساعہ قیامت ان پانچ امور میں سے ایک ہے. کون سا ہے نا, مطلب ساعہ بتایا فرمایا آپ نے اخبر کا آنا چلا دیا, تو آپ اس سے پہلے مانیں گے الساعہ تو فی خمس, قیامت پانچ چیزوں میں سے ایک ہے, اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اس کے بعد اتنا سوال کر کے وہ صاحب چلے گئے, فقال اردو محمد رب اللہ کے علاوہ صاحب کو رسول اللہ کیا کہاں چلے گئے, وہ لوگ باہر گئے تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو یہاں سے نکلے باہر گئے تو کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ آپ نے ہادا جبریل، یہ کون آئے تھے؟ یہ ابھی تک نہیں معلوم تھا آپ کو، کیسے پتا نہیں معلوم تھا؟ کہ زمرے سے نہیں معلوم ہوتا، جو میں نے آپ کو صبح روایت لکھوائی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہیں تھا کون جبریل ہے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جبریل علیہ السلام سے جا یعلم الناس دینہم، لوگوں کو کیا کرنے آئے تھے، وہ دین سکھانے آئے تھے۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کی جو آپ نے تشریحات کی ایمان کی، اسلام کی، احسان کی، اور ساعت کے بارے میں بتایا آپ نے، ان سب کو آپ نے کیا نام دیا ہے؟ دین کا نام دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کا اطلاق ان سارے امور پر ہوتا ہے۔ کیا کیا سکھایا تھا جبریل علیہ السلام نے؟ کہا جا یعلم الناس دینہم، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ کیا کیا سکھایا تھا مولانا وسیم پر بتائیے؟ نمبر ایک، کچھ بھی نہیں سکھایا، انہوں نے تعریف کی تو سکھانا تو نہیں، کچھ بھی نہیں سکھایا۔ معلوم ہوا کہ اچھا سوال بھی تعلیم ہے مولانا صاحب۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ اچھا سوال آپ کریں اور اس سوال کے نتیجے میں کوئی جواب مل سکے، سبھی لوگ استفادہ کریں، تو اچھا اور مناسب سا سوال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک تعلیم ہے، یہ بھی ایک تدریس ہے کہ آپ نے سوال نہ کیا ہوتا تو یہ جواب نہ ملتا، اور لوگوں کی ساری بات کتنی اہم حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آ کر کے ایک ساتھ ان چیزوں کے تعلق سے سوال نہ کرتے تو یکجا اس طرح سے آپ کو یہ ساری باتیں کام۔ احسان کے بارے میں کوئی اور حدیث بتا دیجئے، کن کن حدیثوں کے اندر احسان کی تشریحات اس طرح کی اور آئی ہوئی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے؟ تو یہ جبریل علیہ السلام کے سوال کے طفیل میں بقیہ صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا اچھا سا کوئی مناسب سوال کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تعلیم ہے، آپ نے اس کو تعلیم کا نام دیا ہے، لہذا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن کیا سوال؟ اچھا سوال، قاعدے سوال، اٹھان پٹان ایسے ہی سوال جو سمجھ میں آیا کر دیں، ایسا نہیں ہے کوئی مناسب سوال۔ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ دیکھ کر کے پڑھ کر کے جو بھی کتابیں ہیں وہ آئیں اور اس کے بعد پھر سوال کریں گے آپ، تو آپ کا سوال بامانہ ہوگا، بے معنی بیٹھے نہیں۔ جیسے چاہ آپ سے پھر سوال کریں گے تو علمی انداز کا آپ کا سوال ہوگا کہ فلاں مسئلہ ہے اور اس کے تعلق سے اشکال ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اگر ویسے ہی آگے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بات ہے سمجھ میں آ گیا آپ نے پوچھ لیا آپ نے، تو پھر جواب بھی ایسے ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا سر؟ اور اگر آپ پڑھ لکھ کر کے باقاعدہ پوچھائیں گے نہیں اس سلسلے میں فلاں امام نے دیکھی یہ فرمایا ہے، اب اس کے بعد آدمی کو جواب دینا کیسے پڑے گا؟ فلاں امام نے فرمایا تو اب سوچ سوچ کے جواب دینا ہے آدمی کو، کہ یہاں پر آپ اس امام کے برس ہم کہیں گے اب کچھ تو سوچنا پڑے گا پہلے آدمی۔ تو سوال آدمی مناسب سوال کرے تو یہ بھی ایک تعلیم ہے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ آگے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے جعل ذلک کلہ من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کیا قرار دیا؟ ایمان قرار دیا۔ کہاں ایمان قرار دیا مولانا صاحب؟ جعل ذلک کلہ دینن، تو ٹھیک ہے مولانا صاحب، وہ پہلے بتا چکے بخاری رحمہ اللہ، جعل ذلک کلہ دینن، یہ والا تو سمجھ میں آ گیا، پہلے ہی باب میں کہہ چکے ہیں، وہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری کہہ چکے ہیں جعل ذلک کلہ دینن، لیکن یہ جعل ذلک کلہ من الایمان اس میں کہاں ہے؟ سب کو تو آپ نے ایمان، ایمان تو آپ نے خاص کی تشریح کی ہے کہ فنا فنا چیزیں کیا ہے، یہ کہاں اس میں مولانا صاحب کیا ہے؟ تو دین ہی تو کرا دیا آپ نے سب کو، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جعل ذلک کلہ من الایمان، ان سب کو آپ نے ایمان قرار دیا، کہاں قرار دیا ایمان؟ اللہ کے رسول کیا ہے؟ نہیں نہیں، اس کے یہاں تو استدلال اس بات پر ہو رہا ہے، وہ تو ایک آپ کا کہنا ہوا، دعویٰ ہوا، یہ سب ایک ہیں، اس پر استدلال ہوا۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہوا؟ کہ ان ساری چیزوں کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ دین سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ استدلال ہے، یہ نہیں، یہ تو بخاری کا استدلال ہو رہا، یہاں کیسے استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قرار دیا؟ ایمان کے بعد سوال تھا، اس کا جواب خالی اتنا دیا آپ نے، انتو من باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہ جواب دیا اتنا خالی، سب کو کہاں ایمان قرار دیا اللہ کے رسول؟ کیا جی؟ تو کہاں ہے مولانا صاحب بتائیے، کس جگہ سے استدلال ہے؟ وہ کہ جعل ذلک کلہ من الایمان، کہاں کس جگہ یہاں پر ہے؟ تو اب اس سلسلے میں کوئی بات ہے، بات بہرحال لوگوں نے نہیں لکھی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کوئی صاحب بات نہیں لکھی ہے، ابن حجر نے لکھا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے، اے ایمان الکامل المشتمل على هذه الامور كلها، اے الایمان الکامل المشتمل على هذه الأمور كلها. یعنی نبی صلی اللہ ان سب کو ایمان، یعنی ایمان کامل جو ان ساری چیزوں پر مشتمل ہو. لیکن کہاں مقرر دیا مولانا صاحب، کس نے کہ آپ نے ایمان قرار دیا، کس ٹکڑے میں حدیث کی؟ تو اندازہ یہ ہوتا ہے، یہ ٹکڑا یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث جبریل کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ٹکڑا جو وحدہ عبد القیس والی حدیث ہے، اس کی جانب ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا ہے، اور اما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس من ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قید جو ایمان کی وضاحت کی تھی، تو نبی صلی اللہ ان ساری چیزوں کے رسول نے کیا قرار دیا اس کے اندر، اتدرون عمل ایمان باللہ وحدہ قال اللہ رسول اعلم. اس کے بعد آپ نے صلاح زکاۃ صوم رمضان ان سب کو کیا قرار دیا آپ نے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہے، بجائے اس کے کہ یہ حدیث جبریل کے بارے میں، اقرب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وفد عبد القیس والے حدیث کے بارے میں ہے، تو یہ ٹکڑا میرا خیال ترجمۃ الباب میں ہونا چاہیے تھا، کیسے یہ مؤخر ہو گیا اللہ عالم، ورنہ اقرب یہی اس حدیث کے اندر ہاں صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان سے تعبیر کیا ہے. باقی اس حدیث سے اس ٹکڑے کا رب نہیں معلوم ہوتا ہے جو حدیث جبریل ہے. باقی تین استدلال کیے ہیں، ایک قرآن کی آیت سے ان الدین عند اللہ ومیت غیر اسلام دینا، سب کو اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے، واضح بالکل تھا. وقت عبد القیس والی حدیث ہے، سب کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ایمان سے. حدیث جبریل سب کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ دین سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ تین الگ الگ امام بخاری رحمہ اللہ نے نصوص پیش کیے ہیں استدلال کے لیے، تو اس کا تعلق وقت عبد القیس والی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم. اگلی حدیث پڑھ چکے ہیں جی، بتائیں رسول اللہ جی ہاں. تو یوں اگر اسلام اور ایمان کا لفظ استعمال کیا جائے تو صرف ایک ہی چیز ہے، مسلمان ہونا، مومن ہونا، صاحب دین ہونا، یہ سب کیا ہے؟ سب ایک چیز کے. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ایمان اور اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ تفاوت ہوتا ہے. چنانچہ اس سے پہلے بھی تھوڑا تذکرہ آیا تھا اس سے پہلے ایمان اور اسلام کے بارے میں، چنانچہ لوگوں نے کہا ہے اذا اجتماع استرفا، اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہوں تو سمجھے دونوں کو الگ الگ معنی پر معمول کریں گے، اور اگر دونوں الگ الگ استعمال ہوئے ہیں تو اسلام اور ایمان ان سب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے حدیث کے اندر بھی قالت الاعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. اب یہاں پر اسلام اور ایمان میں کیا ہے؟ فرق ہے. وہاں کیا فرق تھا؟ وہاں ایمان سے مراد باقاعدہ آدمی کا ظاہر و باطن ہر اعتبار سے ایمان کے اندر داخل ہو جانا، اور اسلام سے کیا مراد تھا؟ ظاہری طور پر اطاعت کر لینا اور کسی کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ اسلام کا معنی وہاں تھا. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں فرق ذکر کیا ہے، اور یہ اعتقادات باطنہ جو ہوتے ہیں ان کی تشریح آپ نے کس سے کی ہے؟ ایمان سے. اور جو اعمال ظاہرہ ہوتے ہیں ان کی تشریح کس سے آپ نے؟ سے کی آپ نے اسلام سے کی آپ نے. تو اس طرح سے یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ عام حالات میں اگر اسلام بولا جائے تو اس سے نہیں ہوتا آپ کہیں کہ جو ہے اس میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا. دین بولا جائے تو یہ سب کلمات جو ہیں سب ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ورنہ ویسے اگر آپ ایک ساتھ فرق کرنا چاہیں تو ان کے اندر پھر فرق ہوگا. آگے آپ نے پڑھا باب، کوئی ترجمۃ الباب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح سے آ چکا ہے. وہاں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سابقہ باب ہی کی کیا ہوتی ہے؟ فصل ہوتی ہے. لیکن بتایا تھا میں نے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہتر چیزیں ہوتی ہیں، اس کتاب سے اس حدیث کا ربط ہے، لیکن اس پر کون سا عنوان قائم کیا جائے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی عنوان نہیں قائم کیا مناسب سا، اور لیکن اس کتاب سے باقاعدہ اس کا ربط ہے. یہاں پر دیکھیں حدیث جو پڑھی آپ نے، وہی دوبارہ حدیث ہرقل ہے آ رہی ہے کہ ہرقل نے کہا تھا، میرا سوال آپ یہ سے یہ تھا کہ کیا لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ تو جواب آپ کا تھا کہ میں اضافہ ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّا، ایمان کا مسئلہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ ایمان اپنے تمام کو پہنچ جاتا ہے. تو گویا کہ ایمان میں تمام اور نقصان یہ صرف امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں نہیں بتایا گیا ہے، اس سے پہلے سابقہ امتوں کی یہاں بھی موجود تھا کہ ایمان میں تمام اور نقص ہوتا ہے، وَقَدَالِكَ الْإِمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، تو معلوم ہوا کہ ایمان میں تمام اور تمام ہے تو حَتَّى يَتِمَّ ابھی تک نا تمام ہے، تو تمام اور نقص اس طرح شریعت محمدیہ میں بتایا گیا ہوتا ہے، اسی طرح سابقہ امتوں میں بھی بات موجود تھی کہ ایمان میں نقص ہوتا ہے اور ایمان میں تمام ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا اور ایمان ناقص ہوتا ہے. یہ ہے ربط اس کا کس سے؟ کتاب ایمان سے اس کا ربط ہے. باقی سابقہ باب سے، سابقہ باب ہی سے مکمل ربط ہو تو باب درمیان میں کیوں لائیں گے؟ زیادہ کتاب ایمان سے اس طرح سے باقاعدہ ربط موجود ہے. باقی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں. وَكَذَلِكَ إِنَّ تُخَالِدُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ. چلو نہیں نہیں کافر کی بات، یہ تو مسئلہ ہے کہ سابقہ جو ہے جو کتب تھی ان کے پاس موجود تھی اور مکمل طور پر سب تحریف ہو گئی، ایسا نہیں، بہت چیزیں تھیں. فرمایا لا تصدقوا على الكتاب ولا تقدموا، اسی طرح سے حدثوا عن بني اسرائيل ولا على، تو یہ سب باقاعدہ اہل کتاب تھے، کتاب ان کے پاس موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آتی ہے کہ پیشن گوئیاں موجود تھی، وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً استدلال کرتے ہیں. کس سے؟ کہ فلاں فلاں اس طرح کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سب موجود تھی. تو اس طرح کی باتیں بھی سابقہ امتوں کے اندر موجود تھیں، سب باقاعدہ سماوی ادیان سے، سب باقاعدہ سماوی ادیان سے. تو اگر کوئی بات ایسی ہے جس سے کہ ہمارے دین کی تائید ہوتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمارے دین کے مخالف ہے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر کچھ ہمارے دین کے موافق ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے اتنا معلوم ہوا کہ برحال ان کا جو دین تھا اس سے پہلے، اس میں ایک بات بھی موجود تھی کہ ایمان نفس اور ذاتی کو قبول کرتا ہے. جی ہاں. صاحب یہ رسول کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ جی صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلمها الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت. قرآن نے صلحا استعمال کیا، ومن صلح من آبائهم، تو قرآن نے باب نصراہی سے استعمال کیا، قرآن میں جہاں استعمال آیا ہوا ہے. جی ہاں، تو باب یہاں پر ہے فضل من استبرا لدینہ و لدینہ، کوئی شخص اپنے دین کے لیے براءت طلب کرے ہر طرح کے نفس سے، ہر طرح کے عیب سے. تو جو شخص اپنے دین کے لیے براءت طلب کرے دین کے منافی امور سے، تو ایسے شخص کی فضیلت کا بیان کہ آدمی کی خواہش ہو ہمارے دین میں کسی طرح کا عیب، ہمارے دین میں کسی طرح کا نفس نہ آنے پائے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرے، اس کی خواہش ہو کوشش ہو، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا بیان اس باب میں کیا گیا ہے. اور اس میں حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نہایت ہی اہم حدیث ہے اور ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے صلح الاسلام یا ربع الاسلام، جنہیں کہا گیا ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا ہے؟ ثلث الاسلام. جن تین احادیث کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے، انہیں تین احادیث میں سے ایک حدیث یا چار احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، الحلال بین والحرام بین، تو نہایت ہی اہم حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے. وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جو مشتبہ ہیں. لا یعلمہا کثیر من الناس، جن کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے. اب یہ ایک ٹکڑا ہے, الحلال بین. حلال کیا ہے؟ واضح. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قطع یقین ہے, یہ چیزیں جو کیا بالکل واضح طور پر وہ حلال ہیں, الحلال المحض, اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. وہ کیا؟ الحلال بین والحرام بین. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام محض ہیں, وہ بالکل واضح ہیں, اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں انسان کو ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس حدیث کی نہایت ہی اہم شرح کی ہے ابن رجب رحمہ اللہ نے, ان کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم, جامع العلوم والحکم, جس میں انہوں نے 50 اہم احادیث کی شرح کی ہے, 50 اہم احادیث کی شرح لکھی ہے ابن رجب نے. اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جامع تشریح کی ہے انہوں نے, مثال دے کر انہوں نے سمجھایا ہے کہ الحلال بین, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں بالکل واضح ہیں کہ حلال. کتاب میں لے کر کے آیا تھا تاکہ کچھ چیزیں یہاں سے بتا سکوں آپ لوگوں کو. تو مثال دے کر انہوں نے سمجھایا مثلاً کہ مثلاً طیبات ہیں جو چیزیں, وہ سب جانتے ہیں کہ سب کیا یہ حلال ہیں, فلاں فلاں جانور ہیں ان کو کھانا آپ کے لیے کیا ہے حلال ہے, فلاں فلاں چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہے, فلاں فلاں مشروبات ہیں ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہے, فلاں فلاں ملبوسات ہیں ان کا استعمال کرنا آپ کے لیے بالکل کیا ہے حلال ہے. سبھی ہی جانتے ہیں یہ جو حلال محض ہیں وہ بالکل کیا ہیں واضح, اور جو حرام محض ہیں وہ بالکل واضح ہیں. میتا کا کھانا کیا ہے حرام, دم کا استعمال کرنا کیا ہے حرام, اسی طرح سے لحم خنزیر یہ کیا ہے حرام, شرب خمر یہ کیا ہے یہ حرام, کسی کو شبہ اس کے اندر ہے نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, یا اسی طرح سے جو محارم ہوں ان سے نکاح کرنا کیا ہے حرام. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو حرام محض ہیں کہ جن کے حرام ہونے میں کسی کو کسی طرح کا شک ہو شبہ ہو اشتباہ کسی کو ہو ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے حرام کمائی ربا جوئے کے طریقے سے یہ سب کیا ہے یہ حرام ہے, کس طرح کسی کو شبہ نہیں ہے. تو الحلال و بین, جو چیزیں حلال محض ہیں وہ بالکل واضح ہیں, اور جو چیزیں حرام میں محض ہیں وہ بالکل کیا ہیں واضح ہیں. وہ بینہما مشتبہ, ان حلال محض اور حلال محض ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہیں مشتبہ ہیں. اب مشتبہ کیسے ہو جاتی ہیں, کیا ان کی صورت ہوتی ہے, کل چلیے انشاءاللہ.